Simega Antzerki Konpainiak azken 25 urte hauetan teatroa fabrikatzeko gune bat bilakatu arazi du bere egoitza sorkuntza egonaldiak, antzerki tailerrak edo eta hitzorduak ere antolatuz. Erran behar da, gaur egun egoitza pribatua dela eta urtekin alokairua emendatzen joan delarik ere kargu ekonomikoa pizu bilakatu dela konpainiarentzat. Simega Antzerki Konpainia sustengatzeko 2006an sortu zen Konplizite Simega elkartea eta azken urteetan egoitzaren etorkizuna arranguraturik egoitza publikoa bilakatu behar dela galde egiten dute. Sustengu taldean da Txominegi. Hemen guk diogu hori leku publikoa izan behar dela artistikoki artea fabrikatzeko teatroa edo beste zerbait izan behar dela geroan. Hori diogu. Hala, ez dugu bakarrik lotzen hori Simegaren etorkizunari. Gaur egun errealitate bat da, dudarik gabe eta Simegarekin behar da hori konpondu. Baina bihar Simega ez balima da hemen, hau gelditu behar da gure lurraldean, kultur eta arte areto bat bezala. Eta azken hilabetetan hainbat erakundetako arduradunekin bilkurak egin dituzte eta orain Euskal Elkargoak aztertu beharko du Konplizite Simega elkartearen galdea.